İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 18. programındayız. Bu hafta program konumuz İstanbul'un lokantaları. Malumunuz normalleşmeyle birlikte lokantalar tekrar açıldı. Bu programın bize bu kentin 1000 yıllık lezzet birikimini sunan lokanta esnafıyla da bir dayanışma programı olmasını umuyoruz. Konumuz lokantalar, konuğumuz da İstanbul'un ve Türkiye'nin lezzet duraklarını en iyi bilen isimlerden biri, gazeteci, yazar Mehmet Yaşin. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk, sağ olun. Şimdi her hafta olduğu gibi biz Kansu ile bir giriş yapacağız. Ondan sonra sözü konuğumuz Mehmet Yaşin'e bırakacağız. Girişi de ben şöyle başlatayım. Lokanta kelimesi malum İtalyancadan geçmiş dilimize. İstanbul'da lokantaların tarihini Bizans'a kadar götürmek mümkün. Ama tabii bugünkü gibi bir lokanta anlayışından bahsedemeyiz. O zaman tüccarların, seyahat edenlerin kaldığı hanlarda işte önlerine ne gelirse yiyip içtikleri bir faaliyet var. Belki ondan bahsetmek mümkün lokanta deyince. Bugünkü anlamda lokantaların oluşmasını ise bazıları iki evrimin sonucunda olduğunu söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi Osmanlı dönemindeki aşçı lokantaların, aşçı esnafının ve içki içilen yerlerin zamanla evrimleşmesi ve modern anlamda masalarda yemek yenen lokantalara dönüşmesi. Bir diğeri ise biraz daha bu evrimden bağımsız bir şekilde Tanzimat'tan sonra batılılaşmayla birlikte doğrudan Avrupa'yı hatta yabancı isimlerle lokantaların şehrimizde açılması. Şimdi ben bu evrimleşen aşçı dükkanlarından bahsettim ama bunlar nasıl yerlerdi, nasıl lokantaya dönüştüler? Bunlardan da birazcık Kansu bahsetsin istiyorum. Ben de Mehmet Yeşin'e sözü bırakmadan önce kısacık şey yapayım. Osmanlı'da bekarlara ve esnafa yemek veren loncalara bağlı aşçılar var. Tabii aşçı dükkanlarında o zaman yemekler oturup yenmiyor. Tanzimat'la birlikte ise Galata'da daha sonra Pera'ya masaya oturulan çatal bıçakla yemek yenilen ve garsonların hizmet ettiği yerler açılmış. Batılı hayat tarzının kısmen yaygınlaşmasıyla birlikte daha sonra Sirkeci ve Bahçekapı'da da esnafa ve memurlara hizmet veren lokantalar başlamış. 1900'lerin ilk yarısında zaten ismini bir kısmımızın çok iyi bildiği Abdullah Efendi Lokantası, Yordan, Tokatlıyan, Ananiadis, Hacı Abdullah, Yanyalı Fehmi ve daha sonraki yıllarda Kanaat Lokantası'nı ve Rusların getirdiği Beyaz Ruslarla beraber gelen Rejans'tan bahsedebiliriz. Şimdi burada sözü keseyim ve sözü Mehmet Yeşin'e bırakalım. Mehmet abi öncelikle Tanzimat'la gelen modernleşme sürecinden önce İstanbul'da bugün bildiğimiz anlamda lokanta yok demiştik. Nedir Osmanlı evet. Başkenti İstanbul'da ev dışında yemek yenebilecek yerler? Şimdi onu kısaca özetlersek 16. ve 17. yüzyılda hatta 18. yüzyılın başlarında ortalarında dahi İstanbul'da öyle bildiğimiz klasik düzeyde yemek yenecek lokanta yoktu. Lokantalar aşçı dükkanları şeklindeydi. Bir de imarathaneler vardı. Burada daha çok yoksullara yemekler dağıtılırdı. Toplu yemek öyle yenirdi. Burada yani lokanta dediğiniz şey bir ocağın, bir fırının, bir mangalın etrafındaki duvar kenarları, merdiven şeyleri, yani o pidenin içine şeyi koyuyorsun, üstüne kebap mı alıyorsun, ciğer mi alıyorsun, baş mı koyuyorsun, onu müsait bir yerde oturarak yiyorsun. Zaten bizde öyle lokanta kültürü, dışarıda yeme yeme kültürü hala Anadolu'da da yok. Yani akşam yemekleri genellikle evde yenir Anadolu'da. Bizde zaten yeme kültürü de fazla yok. Sofrada oturup yeme yeme kültürü. Çünkü dinsel bir baskıyla yemek hızlı yenir ve sessiz yenir. Sohbet edilmeden yenir. Uzun oturulmaz, hızlı kalkılır. Uzun oturulursa ayıp olur. Yani bir ihtiyacı gidermek aslında. Yani karnını doyurmak için. Ama yine de öğle yemeklerinde genç işçilerin toplandığı başhaneler, yani kelleciler, işkembeciler, bugünün muhallebicilerini andıran muhallebiciler, kaymakçı dükkanları vardı. Mesela Eyüp'teki kaymakçı dükkanları çok ünlüydü bu konuda. Hatta son yıllara kadar Beşiktaş'ta Pano, Bulgar kaymakçısı, kahvaltıcısı, o da apartman sevdasına yok oldu gitti. Dönerciler vardı, seyyar. Şekerciler vardı, simitçiler vardı, seyyar pilavcılar vardı. Bunların hepsi seyyardı. Yani herhangi bir oturma yeri olmayan ya da bir sıra, yanında bir sırada oturulan yerlerdi. Öyle tabii ki çatal bıçak da yoktu. Elle yenen, üç parmak usulü karın doyurulan yerlerdi. Bir tek şey vardı, Eminönü civarındaki meyhaneler, Eminönü balık pazarı özellikle yıkıldı daha sonra, onun civarındaki meyhaneler ve de tabii ki Galata meyhaneleri vardı. 200 kadar meyhane olduğu söyleniyor Galata civarında. Bunlarla ilgili de iç dizaynı ile ilgili çok şey yok. Bir takım gören edindiğimiz bilgiye göre bunlar bir sininin, yani küçük iskemlelere oturulur. Bir sininin üzerine mezeler konur. Meze dediğim de işte turşular, fasulye piyazı, tuzlu sardalya, leblebi, bir takım sakatatlar. Yani mezeler onlardan ibaretti. Büyük fıçılar vardı, şarap fıçıları. Ve küpler vardı. Orada da bir takım rakılar vardı. Ama genel içki şarap üzerineydi. Şarap tabii ki bu düzeyde değildi. Yani bayağı şeydi. Neyse, o dönemi o kadar uzatmayalım da. Evet. Bu, peki. Yani normal bir şeye doğru gelelim. Çok güzel bir noktaya geldik. Zaten sizin söyleminizden şu anlaşılıyor. Aslında müşteri lokantaya gitmiyor, lokanta olmadığı için. Yemek servisi müşterinin seyyar esnafla evet, ayağına geliyor. Eğer Galata'daki yani, meyhaneleri saymazsak. Şey diyelim, fast food gibi bir şeydi yani. Evet, yani evet. Ayaküstü tüketilen yemeklerdi daha çok. Yemekler de ona göre şey, yani sulu yemekler çok satılmazdı. İşkembeciye gidip oturulup yenirdi. Herkesin bir kaşığı vardı. Kaşık yanında giderdi. Hatta evet, bilirsin, Yeniçeriler şeylerinin önüne koyarlar. Börtlerinin başına, evet. Börtlerinin başına koyarlar. Şimdi evet, şeye doğru gelirsek. Onu soracağım şimdi size. Tanzimatla birlikte yemek yeme alışkanlıkları ciddi bir şekilde değişmeye başlıyor, değişti, gerçekten. Değişti. Ve lokantalarda görmeye başlıyoruz. Başkent İstanbul'da. Hangi bölgelere lokanta açılıyor İstanbul'un? Ve İstanbul lokantaları önce, denilince hangilerini saymak lazım? Şimdi ilk önce şeye geliyor, İstanbul lokantalarının çoğunluğu Sirkeci, Eminönü gibi iş muhitlerinin, Mısır Çarşısı gibi iş muhitlerinin olduğu yerlere geliyor. Bunlardan mesela Konyalı en meşhurudur. Bir zamanlar ilk borsanın kurulduğu yer o taraflardır. Benim bile yetiştiğim, biz ilk gazeteciliğe gittiğim zaman Sirkeci'deki şehir lokantası budur. Sonra Sirkeci Garı'ndaki gar lokantası bunlardan bir tanesidir. Daha sonra bu Beyoğlu'na doğru çıktı. Beyoğlu'ndaki ilk lokantalardan bir tanesi Abdullah Efendi'dir. Yani 1888'de kurulmuş. 1920'de ise Beyoğlu'na taşınmış. Beyoğlu'ndan da 1968'de Emirgan'daki yerine gitmiş. 1968'e kadar İstanbul'un en lüks, en gidilmesi gereken, ben önünden geçmek nasip oldu yani, gitmedim, yiyemedim orada çünkü gidemezdik o parayla. Zeytinyağlı dolmaları, Hünkar beğendisi çok meşhurdu ve de Türk yemeklerini sadece mutfakta çıkartırdı. En meşhur müşterisi de Yahya Kemal Beyatlı'ydı. Ve de bütün yani Babıhali'nin ünlü gazetecileri ve yazarları orada bir öğle yemeği yeme şerefine nail olmuşlardır. Diğer bir çok eski meyhane lokanta karışımı ise Christaki lokantasıydı. 1880 yılında kuruldu. O da İstiklal Caddesi'nde. Daha sonraları Alman bira bahçesi oldu. Danslı ve müzikli bira bahçesi oldu. Mustafa Kemal'in ve Harp Okulu öğrencilerinin en sevdiği mekanlardan biri olduğu söylenir bu şeyin. Genç harbiyeliler sıklıkla güzel bayanları görebilmek için oraya giderlermiş. Sonra diğer bir tanesi de Galatasaray'da 1870'te kurulan Londra birahanesiydi. İlk birahanesi diyebiliriz Londra birahanesini, İstanbul'u. Sonra evet, sen bir şey mi? Mehmet Bey, ben şöyle araya girebilirim. Peki şimdi sizin anlattığınızda da kafamda şekilleniyor. Aslında ilk yani erken dönem Cumhuriyet'in ilk yıllarından ta belki 60'lara 80'lere kadar hani lokanta ile meyhane arasında bir geçişlik de var. Çünkü içkili lokantalarda aynı zamanda bugünkü tabirle sulu yemekler de yapılıyor. Ama bu lokanta ve restoran ayrımı günümüzde iyice keskinleşmiş. Şöyle sorayım soruyu size. Lokantalar ne zaman restorana dönüşmeye başladı Türkiye'de? Yani lokantaların yani daha çok Cumhuriyet'in ilanından sonra. Çünkü Cumhuriyet'in ilanından önce şeylere, gayri Müslüman işletmecilere alkol satma izni vermiyorlar. Mesela evet. Abdullah Efendi. Önemli bir şey, evet. Abdullah Efendi'nin de içki satabilmek için bir Rum ortağı var. Onun üzerinden içki ruhsatını alabiliyor. Ama Cumhuriyet'ten sonra, ki geleceğim oralara doğru, Cumhuriyet'ten sonra ise bu biraz daha gevşiyor. Ve lokantalar bugünkü gibi, yani yemeğinizin yanında bir duble rakı, bir kadeh şarap içme keyfine ulaşabiliyorsunuz. Diğerleri tabii ki şeylerde, bu bütün bu şimdi de Lüksemburg restorandan bahsedeceğim. 6 Ocak 1880'de açılıyor. Çiçek Parçası'nın tam karşısında. Burada da balolar düzenleniyor. Yemekli balolar düzenleniyor. İlk baloların düzenlendiği İstanbul'daki yer Lüksemburg birahanesi ya da restoranı. Tabii ki hepimizin bildiği en önemlilerinden bir tanesi Rejans. Evet. Rejans 4 Mayıs 1932'de kuruldu. Sahibi devrimden kaçan Beyaz Ruslar. Beyaz Ruslar. Malum. Peki, sadece Rus yemeklerini yapıyor. Sadece Rus yemekleri. Orası sadece Rus yemekleri yapıyor. Peki diğer lokantaların menülerinde neler var o dönemde? Genellikle Alman ağırlıklı yemekler. Alman mutfağı. Enteresan. Yani mesela geleceğiz degüstasyon. Degüstasyon Türkiye'nin ilk İtalyan lokantası. İsminin Fransız olmasına rağmen. Yeni yeni şeyler geliyor. Avrupa yemekleri. Mesela Fischer var. Evet. Orada şinitzelleri, minitzelleri, patates salatalarını tanıyoruz orada. Atlantik büfesi var. Şimdi büfe deniyor ama o zaman büfe değil. Orada sandviçleri tanıyoruz. İlk sandviçleri tanıyoruz. İlk fast foodları tanıyoruz. Yani bunlar ikler. En kritik şey kebaplar ne zaman geliyor? İlk kebaplar. Çünkü bugün kebaplar öncesini sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi kebaba gelelim, çok güzel. Aslında kebap da bir kebabın bu kadar yaygınlaşması da bir göç meselesinin sonucu. Köyden kente tabii. Göçün. Ama ondan önce mesela Balkan göçlerinin bu şehrin tatlarının, yemek lezzetlerinin değişiminde bir etkisi var mı? Balkan lokantalarını mesela ne zaman görmeye başlıyoruz İstanbul'da? Balkan göçlerinin maalesef ki lokanta olarak sokağa yansıması oldukça geç. Yani özellikle de Boşnakların, Boşnak ağırlıklı Balkan lokantaları burada var. Sonra Yunan lokantaları, zaten Yunan Rum vatandaşların şeyiyle. Tabii ki bu azınlık şu anda bence hiçbir azınlık lokantası Türkiye'de, İstanbul'da kalmadı. Yok gibi bir şey. Bir tane Ermeni lokantası vardı Kurtuluş'ta. Oraya da dalak dolması yemeye giderdim. Şimdi orada yok galiba. Pardon. Bu İstanbul'un en önemli lokantalarından bir tanesi de Tokatlıyan Oteli'nin lokantası. 1895'te açıldı. Tüm mobilyalarını Tokatlıyan'ın Paris'ten getirdiler. Bütün şeyler gümüşler, kristal. Yani o dönemi düşünebiliyor musunuz, ihtişamını? Ve bizim Abdülhamit Tarhan, Ercüment Ekrem Talu, Yahya Kemal, Ahmet Rasim, Tokatlıyan'ın en has müşterileri. Bu İstanbul edebiyat tarihinde de yeri olan bir restoran. Sonra Taksim Gazinosu var. Yine eğlence dünyamıza ilk örneklerinden bir tanesi. O da 1921'de açılıyor. Hem restoran hem gece kulübü. Hem şovlar yapılan yerler, çok zengin menüsü var. İlk modern şeyler. Yani sosyetenin, gelişmeye başlayan sosyetenin, ticaretin memalarının yendiği ilk yerlerden bir tanesi. O da yeme içme tarihinde önemli bir yeri var. Cumhuriyet sonrasında işte Fischer lokantası, bir Arjantinli tarafından açılıyor 1931 yılında. Meyhaneci Refik, bizim meşhur meyhaneci Refik. Allah rahmet eylesin, şimdi yok. İlk burada bulaşıkçı olarak işe başlıyor. Refik ondan sonra da kendi işini, kendi meyhanesini kuruyor. Tabii ki önemli lokantalardan bir tanesi de hala hazırda bir Sivaslı işletmecinin işlettiği Gümüşsuyu'ndaki, Ayaspaşa'daki Rus lokantası. Burada yemek yemek bana birkaç kere nasip oldu. Ama tabii ki bir o Macar göçmeninin açtığı gerçek Rus lokantası gibi lezzetli değildi. Buranın önemi de politik tarihimizde de önemli bir yeri var. Çünkü Bülent Ecevit Rafşan Hanım'a burada yemek yerken evlenmeyi teklif etmiş. Öyle de bir güzel şey var. Bir başka çok önemli lokantamız da Park Otel lokantası. Gümüşsuyu'nda. Burası Menderes'in çok sevdiği bir lokanta. Hatta metreslerini burada ağırladığı söylenir. İkinci Dünya Harbi'nin bütün casuslarının cirit attığı bir şey. Lokanta, bar, pastane üçlüsü. Bizim Doğan Nadi, Mücap Ofluoğlu, Ercüment Karacan, Orhan Boran. Hatta son yıllarında Mehmet Yaşin de orada bir iki kadeh kaldırmışlığı vardır. Çok güzeldi. Peki araya şöyle gireyim müsaade ederseniz. Hiç esnaf lokantası demeden, geleceğim, bu kavrama uğramadan bu programı bitirmek olmaz. Esnaf lokantalarının hayatımızdaki yerinden de bahseder misiniz Mehmet Bey? Ben bir esnaf. Yemeğin güzeli orada mı yenir hakikaten? Ben bir gerçek esnaf lokantası hayranıyım. Ve Anadolu'da ve Türkiye'de en geçmişi yani en fazla en uzun geçmişe sahip olan lokantalar esnaf lokantalarıdır. Esnaf lokantaları bir Türk mutfağına çok hizmet ederler. Türk yemeklerine. İkincisi esnaf lokantalarının lezzetsiz yemek pişirme şeyleri yoktur, özgürlükleri yoktur. Çünkü aynı esnafla şey yapıyor. Pişirmezsen esnaf kalkar gider, bir daha gelmez. Kızar sana. Midesi ekşirse kızar. Kazık yerse kızar. Onun için onlara hep iyi yemekler yapmak zorundasın. Esnaf lokantalarının aşçıları hep o Bolulu dediğimiz elleri çok lezzetli aşçılardan oluşur. Biz de Anadolu'da mesela bir Afyon'da İkbal Lokantası, ismini Atatürk koymuştur, İkbal'imiz açık olsun diye yemeklerini beğendiği için. Kütahya'da Cumhuriyet Lokantası. Atatürk bir zamanlar şöyle bir emir verdiği söylenir. Her ilde esnafa yemek yedirecek büyükçe bir esnaf lokantası kurulacak ve onların ismi de Cumhuriyet olacak. Edremit'te mesela Cumhuriyet lokantası vardır. 1923 tarihli. Oraya giderseniz kadın budu köfte yemenizi öneririm. Peki Mehmet abi burada birkaç şey... Yanyalı. Tamam. Yanyalı Fehmi vardır. Yüz küsür yıllık. Bizim Üsküdar'daki şey... Kanaat Lokantası. Kanaat Lokantası var. Tabii ki bir de mesela şeyde Bankalar Caddesi'nde yine bir şey var. Esnaf lokantası var. Evet, banka. Karaköy'de NATO var. Evet. NATO'nun kurulduğu yıl açıldığı için ismini NATO koymuşlar. NATO diye bir esnaf lokantası olur mu? NATO ismi. Yani ama oraya giderseniz de kuru fasulyesiyle dönerini yiyin. Kemerburgaz'da Kardeşler diye bir esnaf lokantası var. Artık süremizin sonuna geliyoruz. Bu kebap meselesi... Ama şeyi de söylememiz lazım. İstanbul'un yani Beyti lokantasını bahsetmeden de İstanbul lokantalarını bitirmemek lazım. Çünkü Beyti çok önemli. İstersen şöyle bir hızlı başlıklarını geçeyim. Tamam. İstanbul'a imza atanlar, yani benim ve benden bir önceki kuşağın anılarında bulunan, yani Atlantik Birhanesi, Degüstasyon Lokantası, Hacı Salih Lokantası, şimdi şey Liman Lokantası, Pandeli Mısır Çarşısı'ndaki, yani bunları unutmamak lazım. Tabii ki o kadar geniş konu ki bir programa sığdırmak oldukça zor. Ama Ben bütün izleyicilerden, dinleyicilerden şunu rica ediyorum. Bir, bütün bu koşullara uyarak, pandemi koşullarına uyarak bir öğünlerini hiç olmazsa bir lokantada yiyerek onların yaşamasına destek olmak vermek gerekir. Özellikle de esnaf lokantalarının kapanmaması için onların bir tadına bakmak yani gerekir diye düşünüyorum. Peki öyle Mehmet abi son cümle olarak 1,5 dakikamız var. Bu kebap kültürünün İstanbul'a hakim olmasıyla ilgili sözlerinizi de alayım. Bu hafta ansiklopedik bölümden vazgeçip haftaya bırakıyoruz. Kebap bölümüyle kapatalım. Eğer yanılmıyorsam 1960'lardan sonra İstanbul kebapla tanıştı. Daha önce kebap yoktu. Hatta ben gazeteciliğe başladığımda Beyoğlu'nda 1-2 tane ocakbaşı vardı. Bir tane yani rahmetli Yaşar Kemal'ler falan oraya giderdik. Yani daha doğrusu biz çömezdik. Onların yanında oturmak için oraya giderdik. Başka da yoktu. Lahmacunları ben kolda taşınan kutuların içinde yiyerek tanıdım. Lahmacun yoktu. Çiğ köfte hiç yoktu. Tanımazdık çiğ köfteyi. Ya, bunlara karşı çıktığın için söylemiyorum. Ben şu anda şeyi de çok seviyorum. Kebabı da, lahmacun da, çiğ köfteyi de. Ama İstanbul çok geç tanıştı şeyden. Bunun nedeni de Güneydoğu Anadolu'dan göç bize İstanbul'a çok geç geldi. Çünkü orada hayat yerli yerindeydi bir zamanlar. Fabrikalar, Adana'daki sanayi fabrikaları, tekstil fabrikaları, Antep'tekiler istihdamı karşılıyordu. Bu ne zaman iflaslar başladı? Yani kebap tabii bugünkü hayatımızda geniş bir yer tuttuğu için ona değinmek de şart. Hakikaten o nasıl ki önce Balkan göçleri, işte Beyaz Ruslar, onların bir mutfak kültürünü belirliyor. Daha sonra da Anadolu'dan göç ağırlaşınca o mutfak kültürünü belirliyor. Tabii bunu biraz daha girersek Cem, Türk halkının damak zevkine girersek, Türk halkı bütün et sevmiyor. Yani Fransızlar gibi, T-bone steak'ler. Bizimkiler kıyma seviyor. Yani köfte seviyoruz. Biz köfte seven bir milletiz. Son 460... söz olsun mu Kansu Şarman? Ne dersin? Süremizi evet, aşmayalım. Evet. Bu güzel de bir kapanış cümlesi yani olabilir. Biz köfte sever bir milletiz. Öyle mi? Evet. Övülmüş ya da çekilmiş et seviyor diyorsunuz yani. Evet, bravo. Biz böyle seviyoruz yani. Kebap sevmemizin nedeni o. Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet abinin dediği gibi aslında bu 2-3 programlık bir konu anlaşıldığı kadarıyla. Sadece lokanta kısmıyla bile bir programda baş etmek zor oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet için. Ben teşekkür ediyorum. Bu bütün lokantacı arkadaşlara Allah kolaylıklar versin. Evet. Allah sabır versin onlara. Sağ olun. Haftaki bir konuyla ve ansiklopedide yeni maddemizle devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.